Профессор Зеллиу. Вунь, гляди. Где? Побач с тым высоким рудым хлопцем. У окулярах? Бачылі яго твар, бачылі шрам. Перашэптванне праследавала Гары з таго моманту, як ён выйшаў са спальні наступнай раніцай. Дзеці, якія тоўпіліся перад уваходам у свае класы, станавіліся на дыбачкі, каб убачыць яго, або яшчэ раз хадзілі міма ля месца, дзе стаяў Гары ў калідоры, утаропіўшыся. Гары вельмі хацеў, каб яны гэтага не рабілі, таму што імкнуўся засяродзіцца на тым, каб знайсці дарогу ў свой клас. У Хогварце было 142 лесвіцы. Адны шырокія і прасторныя, другія вузкія і хісткія, трэція змянялі свой напрамак па пятніцах, чацвёртыя былі з прыступкай, якая знікала дзесьці пасярэдзіне, якую трэба было не забыць пераскочыць. Яшчэ былі дзверы, якія не адчыняліся, пакуль іх ветліва не папросіш, або не паказычыш у патрэбным месцы, або дзверы, якія насамрэч былі зусім не дзвярыма, а глухімі сценамі, якія вельмі добра прыкідваліся дзвярыма. Акрамя таго, было вельмі складана запомніць, што і дзе знаходзіцца, бо, здавалася, усё пастаянна перамашчалася з месца на месца. Людзі на партрэтах увесь час хадзілі адно да аднаго ў госці, а рыцарскія даспехі, Гары быў абсалютна ў гэтым упэўнены, маглі рухацца. Прывіды таксама заміналі жыць. Гары заўсёды палохаўся, калі адзін з іх раптам выплываў з дзвярэй, які ён спрабаваў чыніць. Амаль безгаловы Нік быў вельмі ласкавы з рыфіндорцамі-пачаткоўцамі і заўсёды паказваў дарогу, а вось палтергейст Піус пры сустрэчы ускладняў жыццё больш, чым двое зачыненых дзвярэй і лесвіца з сакрэтам разам узяты, асабліва калі навучэнцы спазняліся на ўрок. Ён мог скінуць на студэнта сметніцу, выцягнуць дыван з-пад ног, закідаць крэйдай або з крыкам «Папаўся!» схапіць за нос. Горш за Піўза, калі толькі можна ўявіць сабе, быў даглядчык Аргус Філч. Гары з Роном настроілі яго супраць сябе ў першую ж раніцу. Філч заспеў іх у час спробы адчыніць дзверы, якія, як высветлілася, вялі ў забаронены калідор на трэцім паверсе. Філч не паверыў, што хлопцы заблукалі, вырашыў, што яны знарок хацелі прабрацца туды і пагражаў зачыніць іх у падзямеллі. Але тут, на шчасце, праходзіў прафесар Квірл, які іх і выратаваў. У Філча была кошка місіс Норрис, кашчавае стварэнне колеру пылу з вытарашчанымі вачыма ліхтарамі, такімі ж, як у самога Філча. Кошка самастойна патрулявала калідоры. Калі нехта парушаў правілы, літаральна на міліметр пераступаў забароненую рысу, яна імгненна знікала, а на яе месцы праз 2 секунды з'яўляўся Філч, які цяжка дыхаў. Філч, як ніхто іншы, за выключэннем хіба што блізнят Уізлі, ведаў школьныя сакрэтныя пераходы і мог не горш за прывіда выскачыць з-пад зямлі. Вучні ненавідзілі яго. Іх агульная ружовая мара штурхнуць місіс Норрис. Калі вучню ўдавалася знайсці кабінет, то там яго чакалі заняткі. Гары вельмі хутка зразумеў, што магія – гэта не проста размахванне чароўнай палачкай і вымаўленне смешных слоў. Кожную сераду, а поўначы – дзеці павінны былі, гледзячы ў тэлескоп, вывучаць начное неба, зубрыць назвы зорак і траекторыі руху планет. 3 разы на тыдзень яны накіроўваліся ў цяпліцы, за замкам, вывучаць гербалогію пад кіраўніцтвам прафесара Спраут, каржакаватай вядзьмаркі, дзе яны даведваліся, як даглядаць за дзіўнымі травамі і грыбамі і для чаго іх выкарыстоўваюць. Самым сумным урокам была гісторыя магіі, адзіны прадмет, які выкладаў прывід. Прафесор Бінс быў вельмі, вельмі старым. Аднойчы ён заснуў перад камінам у настаўніцкай, а наступнай раніцай прыйшоў на урок без цела. Бінс гудзеў і гудзеў, а дзеці неахайна запісвалі імёны і даты, блытаючы Эмерика злога з Ульрыкам дзіўным. Прафесор Флітвік, выкладчык заклінанняў, быў такі малюсенькі, што яму даводзілася стаяць на стосе кніг для таго, каб бачыць за кафедры. На першым занятку падчас пераклічкі ён, прачытаўшы прозвішча Гары, узбуджана піскнуў і зваліўся пад стол. Прафесор Макгонагал была зусім іншай. Гары меў рацыю, калі падумаў, што яна не той чалавек, якога варта злаваць. Строгая і разумная, яна задала тон зносін на першым жа занятку, ледзь толькі дзеці селі за свае месцы. Трансфігурацыя – адзін з самых складаных і небяспечных раздзелаў магіі, які вы будзеце вывучаць у Хогвартсе, сказала яна. Тыя, хто будзе строіць дурня у мяне на занятках – пакіне клас і не вернецца. Я вас папярэдзіла. Потым яна ператварыла стол у свінню і наадварот. Дзеці былі ў захапленні і не маглі дачакацца, калі ім будзе дазволена зрабіць штосьці падобнае, але неўзабаве ўсвядомілі, што да ператварэння мэблі ў жывёл ім яшчэ вельмі і вельмі далёка. Пасля таго, як яны доўга пісалі ў шытак складаныя формулы, кожны атрымаў запалку, якую трэба было ператварыць у іголку. Да канца урока толькі Герміёна Грэйнджэр здолела змяніць выгляд запалкі. Прафесар Макгонагал паказала ўсяму класу, што запалка стала ўся срэбная і вострая на канцы, і нават усміхнулася Герміёне. А усміхалася яна надзвычай рэдка. Усе з нецярпеннем чакалі першага уроку па абароне ад цёмных мастацтваў, але аказалася, што заняткі ў прафесара Квірала проста некая пародыя. У класе моцна пахла часнаком. Пагаворвалі, што гэта для таго, каб трымаць на адлегласці вампіра, якога прафесар сустрэў у Румыніі і баяўся, што той аднойчы абавязкова вернецца. Турбан, растлумачыў ён вучням, падарыў яму адзін афрыканскі прынц у знак удзячнасці за пазбаўленне ад зомбі, але дзеці не вельмі верылі гэтай гісторыі. Бо, па-першае, калі Шэймус Фініган папрасіў распавесці падрабязней пра барацьбу з зомбі, прафесар Квірл паружавеў і загаварыў аб надвор'і. Па-другое, ад турбана ішоў дзіўны пах. Блізняты Уізлі сцвярджалі, што турбан таксама набіты часнаком, каб абараняць прафесара Квірла паўсюль, куды б той не пайшоў. Гары уздыхнуў з палёгкай, калі зразумеў, што не так ужо адстае ад усіх астатніх. Шмат дзяцей было сем'яў маглаў. Яны гэтак жа, як і ён, да атрымання ліста не здагадваліся, што з'яўляюцца чараўнікамі і ведзьмамі. Ім столькі трэба было вывучыць, што нават дзеці з чароўных сем'яў не мелі перавагі. Пятніца ў Гары з Роном атрымалася адметнай. Яны нарэшце змаглі дабрацца на сняданак у вялікую залу, ні разу не заблукалі па дарозе. «Што ў нас сёння?» – спытаў Гары ў Рона, пасыпаўшы аўсянку цукрам. «Першыя дзве пары зелі разам са слізеранцамі», – адказаў Рон. «Снэйп – дэкан у Слізерыне. Кажуць, ён ва ўсім ім дапамагае і заўжды заступаецца за іх. Пабачым, ці праўда гэта». «Добра было б, каб Макгонагал так ставілася да нас», – сказаў Гары. «Прафесар Макгонагал была дэканам каледжа Грыфіндор, але гэта зусім не перашкаджала ёй на апошнім занятку загрузіць іх гіганцкім дамашнім заданнем. Пакуль яны снедалі, прыбыла пошта. Зараз Гары паспеў прывыкнуць, але першы раз ён спалохаўся, калі ў вялікую залу падчас сняданку ўляцела не менш за сотню соў. Яны кружылі над сталамі ў пошуках гаспадароў, а потым кідалі лісты і пасылкі ім на калені. Дагэтуль Хедвіг нічога не прыносіла Гары. Яна часам падлятала ўшчыкнуць яго за вуха і з'есці кавалачак тоста, перш чым адправіцца адпачываць у савятню разам з астатнімі птушкамі. Аднак гэтай раніцай яна прызямлілася паміж вазачкай з джэмам і цукарніцай і кінула ліст Гары на талерку. Гары адразу адкрыў пасланне. У ім вельмі неакуратным почыркам было напісана: «Дарагі Гары, я ведаю, што ў пятніцу ў другой палове дня ты вольны, таму калі хочаш, прыходзь папіць са мной гарбаткі гадзінкі ў тры. Хачу пачуць ад цябе пра першы тыдзень у школе. Дашлі адказ з Хедвіг. Хагрыд». Гары пазычыў у Рона пяро, на адваротным баку ліста напісаў: «Вядома, хачу, убачымся», і прычапіў яго да лапкі Хедвіг. Гарбата з Хагрыдам была вельмі дарэчы, інакш урок зелляў стаў бы для яго горшы за ўсё, што было да гэтага. Яшчэ на ўрачыстыя вячэры з нагоды пачатку навучальнага года Гары падалося, што ён не спадабаўся прафесару Снейпу. Напрыканцы першага ўрока зелляў ён зразумеў, што памыліўся. Снейп не проста не ўзлюбіў Гары, ён яго узненавідзеў. Заняткі па зеллях праходзілі ў адным з падзямелляў замка. Там было значна халадней, чым наверсе, і мурашкі бегалі па целе ў любым выпадку, нават калі б на паліцах не было расстаўлена шматлікіх слоікаў з аспіртаванымі жывёламі. Снейп, як і Флітвік, пачаў урок з пераклічкі, і, як і Флітвік, зрабіў паўзу на прозвішчы Гары. «А, так», – сказаў ён ціха, – «Гары Потэр, наша новая знакамітасць». Драка Малфа і яго сябры Крэп і Гойл хіхікнулі, прыкрыўшы твары далонямі. Снейп скончыў пераклічку і агледзеў клас. У яго былі такія ж чорныя, як і ў Хагрыда, вочы, але ў іх не было ні кроплі дабрыні. Гэта былі пустыя і халодныя вочы, якія нагадвалі аб цёмных тунэлях. «Вы прыйшлі сюды, каб вывучаць вытанчаную навуку і дакладнае мастацтва зелеварэння», – пачаў ён. Ён гаварыў амаль шэптам, але вучні чулі кожнае яго слова. Снейп, як і прафесар МакГонагал, валодаў майстэрствам без асаблівых намаганняў утрымліваць увагу класа. Паколькі тут амаль не трэба бяздумна размахваць палачкамі, многія з вас могуць засумнявацца, што гэта магія. Я і не чакаю, што вы здолееце па-сапраўднаму ацаніць чароўную прыгажосць катла, які павольна закіпае, выпарэнняў над ім, далікатную моц вадкасцяў, якія прабіраюцца па чалавечых венах і зачароўваюць розум, падманваюць пачуцці. Я магу вас навучыць разліваць па бутэльках славу, варыць поспех, нават спыніць смерць, калі толькі вы не тупагаловыя, як тыя, каго мне звычайна даводзіцца вучыць». Пасля гэтай непрацяглай прамовы наступіла маўчанне. Гары з Роном абмяняліся здзіўленымі поглядамі. Герміёна Грэйнджэр круцілася на стуле, гатовая ў любую секунду пачаць даказваць, што яна не тупагаловая. «Потэр!» раптам выклікаў Снейп. «Што атрымаецца, калі насыпаць тоўчаны корань златакветкі ў настойку палыну?» «Тоўчаны корань чаго? У настойку чаго?» Гары зірнуў на Рона, які выглядаў не менш збянтэжана, затое рука Герміёны так і ўзляцела ў паветра. «Я не ведаю, сэр», – адказаў Гары. Вусны Снэйпа кпліва скрывіліся. «Толькі гэтага не хапала. Сапраўды, адной славы, відаць, недастаткова». На руку Герміёны ён не звяртаў ніякай увагі. «Паспрабуем яшчэ. Потэр, калі б я папрасіў вас прынесці мне бізарны камень, дзе вы сталі б яго шукаць?» Герміёна выцягнула руку яшчэ вышэй, а Гары не меў аніякага ўяўлення пра бізарны камень. Ён імкнуўся не глядзець у бок Малфоя, Крэба і Гойла, якія трэсліся ад смеху. «Не ведаю, сэр». «Мяркую, да школы вы не зазіралі ў кнігі, так, Поттер?» Гары прымусіў сябе не адводзіць погляд ад гэтых халодных вачэй. Ён зазіраў у кнігі ў дурслі, але няўжо Снэйп лічыць, што ён абавязкова абавязаны памятаць усё, што напісана ў тысячы чароўных зёлак і грыбоў? Снэйп па-ранейшаму не звяртаў увагі на руку Герміёны. «У чым розніца, Поттер, паміж воўчым коранем і казінай смерцю?» Герміёна ўстала, выцягваючы руку, так быццам спрабавала дастаць да столі. «Я не ведаю», – адказаў Гары ціха, – «але, па-мойму, Герміёна ведае, чаму б вам не спытаць яе?» Пачуўся смех. Гары сустрэўся вачыма з Шэймусам, той падміргнуў. Аднак Снэйп быў незадаволены. «Сядьце!» – крыкнуў ён на Герміёну. «Хачу, каб вы ведалі, Поттер, златакветка з настойкай палыну утвораць снатворнае зелле такой сілы, што яно атрымала назву «глыток жывой смерці». Бізарны камень здабываецца са страўніка казла і можа выратаваць ад большасці атручэнняў. Што тычыцца воўчага кораня і казінай смерці, то гэта адна і тая ж расліна, вядомая таксама пад назвай аканіт. Ну, у чым справа? Чаму ніхто не запісвае?» Пачуўся ліхаманкавы пошук пергамента і пёраў. У гэтым шуме Снэйп вымавіў: «А за ваш нахабны адказ, Поттер, з Грыфіндора здымаецца 1 бал». Урок працягваўся. Але становішча Грыфіндора не паляпшалася. Снэйп раздзяліў клас на пары і загадаў усім змешваць нескладанае зелле для лячэння апёкаў. Ён імкліва расхаджваў па класе ў сваёй доўгай чароўнай мантыі, назіраючы, як дзеці узважваюць сушаную крапіву і давяць змяіныя зубы. Ён крытыкаваў усіх і кожнага, за выключэннем Малфоя, які па ўсім падабаўся яму. Снэйп якраз заклікаў усіх паглядзець, як ідэальна Малфой патушыў рагатага слімака, калі раптам аднекуль павалілі клубы ядавіта-зялёнага дыму і па ўсім падзямеллі разнеслася гучнае шыпенне. Невіл незразумелым чынам здолеў расплавіць кацёл Шэймуса. Зелле, якое яны ўдваіх гатавалі, вылілася на каменную падлогу, прапальваючы дзіркі ў чарвіках вучняў. У лічаныя секунды ўсе паўскоквалі на крэслы. Невіл, якога абліло зеллем, калі кацёл знішчыўся, стагнаў ад болю, бо на руках і нагах у яго з'яўляліся страшныя чырвоныя апёкі. «Ідыёт!» – раззлаваўся Снэйп, прыбіраючыся разлітае зелле ўзмахам чароўнай палачкі. «Мабыць, вы паклалі іголкі дзікабраза да таго, як зняць кацёл з агню!» Невіл румзаў. Апёкі дабраліся да яго носа. «Адвядзіце яго ў бальнічнае крыло!» – рэзка загадаў Снэйп Шэймусу. Затым ён павярнуўся да Гары і Рона, якія працавалі побач з Невілам. «Вы «Потэр, чаму не спынілі яго?» «Думалі, як добра будзе выглядаць, будзеце выглядаць самі на яго фоне!» «Вы страцілі яшчэ адзін бал Грыфіндору!» Гэта было так несправядліва, што Гары адкрыў рот, вырашыўшы адстойваць свае правы, але Рон штурхнуў яго нагой пад сталом. «Не спрачайся з ім!» – прашаптаў ён. «Кажуць, Снэйп бывае проста брыдкі!» Калі праз гадзіну яны падымаліся па лесвіцы з падзямелля, Гары маркотна абдумваў тое, што здарылася на занятку. З-за яго у першы ж тыдзень Грыфіндор страціў 2 балы. За што Снэйп так моцна ненавідзіць яго? «Не хвалюйся», – суцешаў яго Рон. «Фрэда і Джорджа Снэйп таксама заўсёды карае і здымае балы. А можа, я пайду з табой да Хагрыда?» Без 5:30 яны выйшлі з замка і скіравалі праз двор на ўзлесак забароненага лесу, дзе стаяла хатка Хагрыда. Побач з дзвярыма ляжалі арбалет і пара калош. Гары пастукаў. Знутры данеслася адчайнае драпанне і гулкі брэх. Потым пачуўся голас Хагрыда: «Назад, Ікол, назад!» У прыадчыненым дзвярным праёме з'явіўся вялікі валасаты твар Хагрыда. «Пачакайце», – сказаў ён. «Назад, Ікол!» Ён упусціў хлопчыкаў, ледзь утрымліваючы за ашыйнік здаравеннага чорнага сабаку. У хатцы быў усяго адзін пакой. Са столі звісалі кумпякі і фазаны, на адкрытым агні кіпеў медны чайнік, а ў кутку стаяў вялізны ложак, пакрыты коўдрай з абрэзкаў. «Будзьце як дома», – запрасіў Хагрыд, адпускаючы кола. Сабака тут же кінуўся на Рона і стаў аблізваць яму вушы. Як і сам Хагрыд, Ікол быў зусім не такі люты, якім падаваўся на першы погляд. «Гэта Рон», – сказаў Гары Хагрыду, які наліваў кіпень у вялікі імбрычак і выкладваў на талерку каменна-чэрствыя кексы. «Чарговы Візлі, так?» – спытаў Хагрыд, зірнуўшы на вяснушкі Рона. «Паў жыцця правёў, праследуючы тваіх братоў у лесе». Каменныя кексы аказаліся бясформеннымі кавалкамі цеста з разынкамі, аб якія можна было зламаць зубы, але Гары з Роном зрабілі выгляд, быццам яны у захапленні ад пачастунка і распавядалі Хагрыду аб сваіх першых уроках. Ікол паклаў галаву Гары на калені і абслініў яму мантыю. Рон з Гары былі ў захапленні ад таго, што Хагрыд абазваў Філча старым нягоднікам. «А гэтая яго кошка, місіс Норрыс, вось бы і кола з ёй пазнаёміць. Ведаеце, калі я прыходжу ў школу, яна паўсюль за мной ходзіць. Не магу ад яе пазбавіцца». І Гары распавёў Хагрыду аб тым, што здарылася на уроку ў Снэйпа. Хагрыд падтрымаў Рона і сказаў, што Гары не трэба хвалявацца, бо Снэйпу практычна ніхто з вучняў не падабаецца. «Але мне здаецца, ён мяне ненавідзіць». «Глупства», – не паверыў Хагрыд. «З чаго б гэта?» Усё ж Гары падалося, што Хагрыд на гэтых словах адвёў вочы. «А як твой брат Чарлі?» – спытаў Хагрыд Рона. «Ён мне вельмі падабаўся, добры хлопец, жывёлін любіць». «Цікава, ці не знарок ён змяніў тэму?» – падумаў Гары. Пакуль Рон распавядаў Хагрыду, як Чарлі працуе з драконамі, Гары выцягнуў з-пад чахла да імбрычыка кавалак газеты і прачытаў выразку са штодзённага прарока. «Уварванне ў Грынгац. Апошнія паведамленні». Працягваецца расследаванне абставін уварвання ў банк Грынгац 31 ліпеня. Згодна з шырока распаўсюджаным меркаваннем, гэта справа рук невядомых цёмных чараўнікоў або ведзьм. Гобліны, супрацоўнікі банка, сцвярджаюць, што нічога не было выкрадзена. Мэтай рабаўнікоў быў той самы сейф, з якога за некалькі гадзін да здарэння змесціва было забрана. Мы не маем намер даводзіць да звесткі шырокай грамадскасці, што менавіта захоўвалася ў дадзеным сейфе, таму не совайце носа, не ў сваё проса, калі вы не хочаце праблем, заявіў сёння днём гоблін па сувязях з грамадскасцю. Гары успомніў. У цягніку Рон казаў, што хтосьці спрабаваў абрабаваць Грынгац, але не ўдакладняў, калі менавіта гэта здарылася. «Хагрид!» – усклікнув Гарри. «Гэта уварванне у Грынгац здарылася у мой дзень нараджэння! Можа быць, гэта адбывалася якраз тады, калі мы там былі?» На гэты раз, без сумненняў, Хагрид схаваў вочы. Ён замармытаў і прапанаваў Гарры яшчэ каменны кекс. Гарры перачытаў артыкул. Змесціва сейфа забралі некалькі гадзін раней. Хагрид забраў сейфа нумар 713 маленькі пакунак. Ці не гэта шукалі злодзеі? Калі Гары з Роном вярталіся ў замак на вячэру з кішэнямі поўнымі каменных кексаў, ад якіх яны не рашыліся адмовіцца, Гары падумаў, што пакуль яшчэ ніводны урок не выклікаў у яго столькі розных думак, як гэты візіт да Хагрыда. Значыць, Хагрид забраў пакунак своечасова. А дзе ж ён зараз? І ці ведае Хагрид нешта такое пра Снейпа, пра што не хоча гаварыць?